Была ўжо амаль 10 вечара, калі я сеў на сваю лавачку ля ракі. Вакол не было ні душы, калі не лічыць душаў памерлых, якіх тут так і не паспелі сёлета ўславіць. Ліхтары, што стаялі ўздоўж дарожкі, свяцілі бы НЛА перад узлётам. Але пераможцаў ляжала ў цемры, падобная да патаптанага гароду. Цікава, ці адкрыюць яе ўвесну, ці пасадзяць нарэшце дрэўцы ў выкапаныя для іх магілкі, у прызначаныя для іх прабіркі. Лапаты, што ляжалі тут з самай вясны, здавалася, ўжо прараслі і былі гатовыя выпусціць увесну жалезныя пупышкі. Мой улюбёны дуб калябарацыяніст уздыхаў у змроку аб Шварцвальдзе. Людзі, якія жывуць у гэтым тупіку, не самым горшым з мажлівых тупікоў, чымсьці падобныя да дрэваў. Шмат хто з іх, такія, скажам, як мая бабуля, растуць тут, беручы з зямлі сокі і даючы ёй цень і плады, гадуюцца, старэюць і паміраюць каранямі прыкутыя да аднаго месца. Яны фізычна не могуць пакінуць прызначанай ім прасторы. Яны такія ж палонныя, як і дрэвы. Ім няма куды бегчы. Яны любяць вуллі свая, яны любяць ямы свая, яны любяць турмы свая. І да месца, дзе ім наканавана памерці ды засохнуць, яны вялікую ласку і маюць. Хіба што насенне іхнае здольнае калі-небудзь дабрацца да Шварцвальду. Пайшоў дождж. Я выключыў ноўтбук і ўзяў слухаўку, якая ўжо даўно вібравала ў кішэні. «Гэта Лера», — сказала яна і шумна ўздыхнула. «А можа, гэта дуб», — сказаў нешта сваім нервовым, старэчым голасам. Яна помаўчала і потым сказала, што мы маглі б павячэраць заўтра дзе-небудзь у цэнтры. Яна ведала, хто мусіў сказаць гэта першым. «Вядома ж», — адказаў я, і мы дамовіліся пра сустрэчу. «Яна прыйдзе туды, каб я дараваў ёй. Што з таго, што я буду ў гэты час пад'язджаць да якога-небудзь польскага мястэчка? Дараваць ёй я магу і адтуль. Месца ў такіх справах не адыгрывае ніякай ролі». Ад ракі пацягнула амаль чалавечым холадам. Яны з'явіліся з цемры нечакана, нібыта ўсе разам адначасова вынырнулі з вады. Пасля стадыённых рыкаў іх палохала гэтая цішыня, і яны, нібыта, каб даказаць сабе, што гульня яшчэ не скончаная, раз-пораз пачыналі скандаваць нешта. Шаманскія першабытныя выгукі, прызначаныя для таго, каб адганяць чужых духаў ад сваёй цёплай смярдзючай пячоры, дзе на сценах нашкрабаныя голыя бабы і эмблемы сталічнага дынама. Самы маленькі з іх, пабачыўшы мяне, узняў над сабой вялікі сцяг і стаў махаць ім, гледзячы на мяне, не міргаючымі, быў рыбіны вачыма. Яны набліжаліся, і справа ад іх была рака, а злева алея пераможцаў. Ім было сорамна ісці так блізка ад алеі, несучы услаўленым тут героям такія сумныя навіны. Яны падносілі бутэлькі з півам да сваіх размаляваных твараў, і гэта было смешна. Я ніколі не разумеў, як можна піць піва па такой халадэчы, да яшчэ на хаду. Але яны не задумваліся пра гэта. Іх было шмат, не ведаю, колькі дакладна, але мне ў той момант падалося, што гэта быў адзін пачварны арганізм, звер, якога навучылі гуляць у настольныя гульні. І вось ён прайграў. Яны спыталі ў мяне, чаму я сяджу тут і смяюся ў такі трагічны дзень. «Вы ненавідзіце мяне?» – спытаў я. «Хутчэй так, чым не», – Посміхнуліся яны пагрозліва і сумна. Усё ж так гладка ішло да нулявой нічыей. Але цемнаскуры гаманійскі форвард Ван Дрейк забіў нашым на 89-й хвіліне. Мокрая стадола стадыёна ураз замоўкла. Вось бля. Яны запатрабавалі, каб я праспяваў ім нешта, нейкі гімн дынаміту. Яны чамусьці засумняваліся ў маёй свойскасці, і ім было важна гэтым дзецям, каб я яе ім даказаў. Потым самы маленькі з іх, той, што са сцягам, заўважыў малюнак на маёй куртцы і ўрачыста паказаў яго астатнім. Яны прыціхлі. Яны прымусілі мяне падняцца з лаўкі і кінулі мой ноўтбук у раку, якая, разявіўшы рот, злавіла яго на ляту і абыякава пацякла далей. Яны не маглі зразумець, як такое магло адбыцца, як сваё можа так здрадзіць. Яны вырашылі, што я прадаўся. Яны пакрыўдзіліся. У іх былі палкі, і ў іх быў стрэс. Іхнае сэрцы загрукалі часцей, іхнае сэрцы абліваліся крывёй і півам, і калі я зноў усміхнуўся, яны забілі мяне. Спачатку яны кінуліся бегчы, пакінуўшы мяне ляжаць тут ніцма ў поперак дарожкі, але потым вярнуліся. Нехта з іх стаў мачыцца на мяне, але іншыя заняліся больш важнымі справамі. Яны адцягнулі мяне ў кустоўе на краі алеі, а потым пайшлі да ракі чысціць боты. Я чуў, як яны раяцца, што са мной рабіць. Самы маленькі замінаў ім, і яны далі яму некалькі выспяткаў, каб ён заткнуўся. Адзін з іх раптам званітаваў на лавачку і цяпер лыпаў вачыма, нібы толькі што прачнуўшыся. Яны вырашылі кінуць мяне ў раку, але потым, як быццам паддаўшыся нейкаму калектыўнаму ачмурэнню, схапілі мяне за ногі і пацягнулі туды, дзе было ўсё неабходнае для хрысціянскага пахавання: лапаты, мокрая зямля, вялікі крыж раскідзістага дуба і трохі засмучанай публікі. У іх доўгі час нічога не выходзіла. Урэшце яны проста запхалі мяне ў зямлю, як паштар запіхвае тоўстую каперту ў скрыню. У каперце кніга, у кнізе папера, на паперы словы, у словах памылкі. Прарасці тут дрэвам, ці што? 2008-2009 Гамбург, Выспа-Зюльт.